باب فی من حلف علی یمین فراها غیرها خیرا منها باب فی الکفارة قبل الحنس باب دے فبیان دے کفاری ورکولو کی قبل الحنس مخکد ما تولو دے کسمنا دیکی دا عالمان اختلاف دے چی دے قسم دا ما تولو نمخکد آغی کفار ورکول شکنا امام مالک امام شافعی امام احمد او امام اسحاق رحمه الله وی چې کفاره د ماتول د قسم نه مخکې درسته ده صرف امام شافعی رحمه الله وی چې روزه مستثنا ده روجی بد ماتول د قسم نمخ کی نلیسی کلیچ مات کی نولب روجی نسی ابان نور علماء ویلک احناف او سفیانی سوری رحمه اللہ او دے امام مالک رحمه اللہ نمیو روایت تے چه دا ما تولو دا قسم نا قبل الحنس کفاره درستن لا ندا مسئله دا اهل علم و پمز کی اختلافی دا گرو صحابه اکرام ام دا مسلک دے چه غیوی روان دیواله دا کفاری د ماتول د قسم نمخینه دا د غنو صحابه کرام نن منقول لي و به قال حدثنا قتيبه عن مالك ابن انس عن سهيل ابن ابي صالح النبي عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اللہ حبیب فرمائنی من حلف علی یمین چاچ یو قسم خورو فیو قسم صرا فرہا غیرہا ویکتو غیر دینا خیرم منہا غرد دینا فلیکفر ندیل کفارا ورکی یمینی دخل قسمنا ولیفعل ودیکی غکار دیکھیں گو دا کار کون نمخ که دا کفاری ذکر لے دادا و علماء دلیل لے چی اغی وعید حنس و دا قسم ما طول نفسم مخیم کفار سیدہ و فی البامین ام سلم حدیث و بی حریرہ حدیث حسن صحیح او عمل پدیر پنید اکثر و اہل علم دا صحاب دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیر نورنا دا علماء ان الکفارت قبل الحنس تجزئو چه کفارات حنس نمخم کافی کی قسم علامات کرنے و کفار ورکن و هو قول مالکن دا قول امام مالک رحم الله دے امام شافعی او دے امام احمد او دے امام اسحاق رحمهم الله وقال بعض اهل العلم بعض علماء ویلا یکفر الا بعد الحنس کفار منور کئی مگر پست قسم ماتی دونا دا امام ابو حنیفہ رحمه الله مسلک دے قال سفیان الثوری رحمه الله ان کفر بعد الحنس کچر کفارے ورد قسم ماتی دون پس نو احب الیہ دا دیر محبوب بد ماتا وان کفر او کفاره ورک قبل الحنس مخکد قسم ما تقولون وای عزه دام ورن کافی کیگی باب فی استثناء فی الیمین استثناء کول په قسم کی قسم دی خور ور پسې ان شاء الله و وبه قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابي وحماد بن سلمة عن ايوب النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال واذا الله رسول صلى الله عليه وسلم فرمى لي من حلف على يمين جاءت قسم قرب قسم فقال لي ان شاء الله سندستی ان شاء الله فلا حنس عليه نو پدوانه ماتول د قسم نشتا هغه جمهور علما او مسلک دار چې چا قسم خوړو سمدستي متصل ورپسې ان شاء الله وي نو دا باندې کوي دې قسم لره دا شرط بس دې قسم ونشو او دې کدا قسم مثال په تور ماتای نو په دوانه کفاره باندې راځي لکه قسم دې دې ان شاء الله سره رحمت کې کلام باطل شو خدای استثناء و متصل ہے د باز سلف په دې منفصلم جائز دا وردا ان شاء الله به قسم پوری پیوس وي بغیر د چپکی دون په من د قسم او د ان شاء الله ولا يذر سکتۃ النفس اے اغذسا اغسکتا دا ضرر نو ورکه د دا به متصل امام طاووس او حسن بصری او جماعت تابعین وای چې دا استثناء د کولې شي ترڅو چې د کوم دغه مجلس کې قسم خوړل دي نه پاتې دي خو جمهور وای چې نه دا به بالکل پیوس وای الګ استثناء صحیح کی وافل باب عن ابي هريره رضي الله عنه حدیث ابن عمر حدیث حسن وقد رواه عبد الله ابن عمر وغيره عن نافع ابن عمر موقوفا دا حدیث داوود موقوفا نقل کرے وا قد روا سالم عن ابن عمر موقوفا ولا نعلم احدا رفعه نبی جنم یو تندر واتن شدا حدیث مرفوع ذکر کړي غیر د ایوب صفق یعنی رحم الله نا و اسماعیل ابن ابراهیم کان ایوب و ایوب رحم الله احیانا بعض اوقات کی ارفعه دا حدیث په مرفوع ذکر کړو و احیانا لا يرفعه او ډیرو کاتو کې به دا مرفوع ذکر کولو عمل فضیل پنځ دا اکثر اهل علم دا اصحاب د نبی صلی الله علیه وسلم او د نورنا چې ان الاستثناء چې استثناء راکنا موصولا بالیمین کله چې پی واستید قسم سرا سندستی قسم پس انشاء الله وی فلا حنس علی نو پد و پدی کی حنس نرازی اور اقول سفیان سوری و داو زعید مالک ابن آنس او دا عبدالله ابن المبارک ده و شافی و احمد و اصحاب رحمهم الله و به قال حدثنا یحیی بن موسی قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال قال ابي فرمایلی من حلفا چاچ قسم خورو فقال لي ان شاء الله سمدسی پیوشن لم یخنس دے حالس کی گنا وسالت محمد ابن اسماعیل عن هذا الحدیث ویما تپوس کرو دا محمد ابن اسماعیل امام بخاری رحم اللہ نددی حدیث بارک نیویلی هذا حدیث خطوہ فیه ابن الرزاق ایو حدیث دی خطا شوی دی پدی کی امام عبدالرزاق اختصرهو مختصر کرے دی دا حدیث من حدیث معمر دا حدیث دا معمر ابن تاوسنا عن ابیه عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان سليمان ابن داود عليه السلام وسليمان ابن داود عليه السلام قال فرمائے لا توفن الليلتا زبدن شپه نگر زم یعنی صحبتهم دستری وکو على 70 امراتن فاویاو بیبیانو دید بیبیانو بارک بعض روایات کراغلی شپیتوی بعض کراغلی او یاوی بعض کراغلی او کمسلوی بعض علماء جمع کری و شپیت پاکی ازادی وی او دتین سیوا داوید زیوی دین سیوا داوید زیوی ویزبا دننش بین دوی تولو بی بیانو سر صحبت کوم تالیدو کلو امراتین غلامن زیگوی باہریو دی بی بیانو نالک او دا غطول بدا اللہ دید خدمت کئی فتوافا علیہن نگر غدر اپدوی فلم تلد اللہ امرات منهم نو بچے نو سی گولے مگر یو زنانت دوینا اید د طولو پکیڑو حمل رانغے او دی امیر آغے ناغم یو ٹکل پیدا شوا اللہ امراتن مگر یو زنانا و نصف غلامن نیم بچے لاغے حملو سی ٹکلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائلی لو قال انشاء اللہ کدا اللہ پیغمبر انشاء اللہ ویلی ویدا دیر شیر کریم علیہ السلام نا لکان کما قالا نوی باغس نچیغ ویلیو و بس انشاء اللہ دا اللہ دا پیغمبر نحیر شل آکا داروا عبدالرزاق عن معمر ابن تاوس نبی آغل حدیث بطولی بغدوالی تو کدی دا حدیث ذکر کرد وقال سمعین امراتا اغدا اویاو بیبود بیبیانو ذکر کرد سليمان ابن داود عليه الصلاة والسلام لا توفن اللیلتا ریخا مخا زمن شکر زم تیبی آمدو علا میعت امرات پسر بی بی آنو و انشاءاللہ تیر شور که انشاءاللہ ویلے وی نو اللہ رب العزت باد دی طول توفیق ورکڑے دی طول توفیق بے ورکڑے وی نو انشاءاللہ سر توفیق ملاوی باب فی کراہیت الحلف بغیر اللہ باب دے پا بیان دے کی چی مکروح دے قسم خوڑل دغیر اللہ پنمبانی ما سوا دا اللہ دنم ندبلچا دنم قسم خوڑل دا مکروح دینا روالی و به قال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم بن النبي سمع النبي صلى الله عليه وسلم ويريد لي النبي صلى الله عليه وسلم عمر سمع النبي يريد لي النبي عليه السلام عمر رضي الله عنه وهو يقول ذي عمر رضي الله عنه وَأَبِي وَأَبِي فَبْلَارْ مِنِ قَسَمِّي فَبْلَارْ فَقَالَ نُدَى اللَّهَ حَبِيبُ وَرْتَوِي عَلَىٰ خَبَرْدَارْ إِنَّ اللَّهَ يَنْحَاكُمْ بِشَكَ اللَّهَ تَعْسُمَنَ كَرِيًا تَحْلِفُ بِآبَائِكُمْ شِتَاسُ قَسَمُنَا وَخُرَيْ فَقْفُلُ بْلَارَانُ فقال عمر رضی اللہ عنہ فرمائلی فواللہ ما حلفتو قسم فاللہ ما قسم ندے قردے بھی فدی پلار سر بعد ذالک پزد دین ذاکرن پدا سے حال کی چدا دے یادون کے دے امزو ولا آفرن او نمید بلن حکایت نقل کرے چکل مداو ریدل چرا دغیر پنم بسڑے قسم نخری وفی الباب ثابت ابن زحاق و ابن عباس و ابی حریرا و قتیلتا و عبد الرحمن ابن سمرا رضی اللہ تعالی عنہم دیتوننا حدیث دی و هذا حدیث حسن صحیح او دا حدیث حسن سید قال ابو عبید مانا قوله مانا دے قول ولا آثرن اے یقول وائی لا آثره ون غیری ویزدان امن خلقوم ندبل چانا یقول لم اذکره عن غیری نذکرکم دا خبر دبل چانا وبهی قال حدثنا حناد قال حدثنا عبدت ون عبید اللہ ابن عمر عن نافع عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبی علیہ السلام منزل عمر رضی اللہ عنہ فوفی رکبن او دے پیوڈلکی روان وَهُوَ يَحْلِفُ بِيَدِيهِ او اغد قسم خوڑو پپلاربانی او دا قریش عادت چدیو په بلاران قسم خورو رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایل ان الله ينهاكم ان تحلفوا بآبائكم الله تاسو منه کوي چې قسمونه وکړي په خپل بلاران لا يحلف حالف بالله قسم دی وکړي قسم خورون کې د پنوم د الله او لا يسكت یاد چفشي یا دی چفشی دے دی چفشی نگورا قسم دا بدبل چاپ نمبان نخرے قرآن کی قسمون راغلی دی دا غیر اللہ پنو کله الله پيوشي ول عصر په زماني مې قسم وي کله وي ول مرسلات ور نازعات تاسو قسم نه دي ندي بارك علماء دو خبري ذکر کړې ويا بدي دي کې حذف دي تقدير دي لکه والشمس وضحاها لما دي قسم وي فنور وي دي کې حذف ورب الشمس اي باغ رب دي نور مې دي قسم وي حذف د مضاف دي یادا چې الله رب العزت په نور سيزونو قسمونه خوري دا الله پورې خاص دي کله چې الله په خپل مخلوقات او کړیو شي تعظیم ذکر کوي نو قسم په خوري او دا الله قسمونه خوري بل چا باندې بنکړي چې بغیر په قسمونه نه خوري دا الله حبيب دی او حديث کې راغلي افلاها و ابيه اذ صدقا نو خپل خدا الله حبيب وي و ابيه کامیاب شو او قسم دی په پلار د کرشته وي غالبا د لیکلي چې دا د نهي نه مخکي یاد آیو کلمه دا جاری یا پجب چکم دا قریش و عادت او دیده که قصد قسم نو لیکن اللہ حبیب و عقرا حلقا خدا اللہ حبیب بدا مقصد نو یادی تم علماء لکلی جدیده کم حضب دا مضاف دے ورب ابیہی جمهور علماء دا وی چې چا د غیر په قسم وکړو نو دې قسم کې انعقاد ناراضي زکه من راغلی دا او دا جمهور علماء مسلک دی هاذا حدیث حسن صحیح باب و به قرات سنا قتيبه قرات سنا ابو خالد الاحمر عن الحسن ابن عبيد الله عن سعد ابن عبيد ان ابن عمر سمع رجلا نريد ديو شري مي يقول شاغلا والكعبه دا سند ما دي فكابي تسمي ابن عمر رضي الله عنه لا يحلف بغير الله قسم بد غیر الله پنوم نشی پڑے او کعبہ مخلوق دے فینی سمیت ماریدی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقول چی فرمائے لی من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرکا چاچ در غیر پنوم قسم پڑو ند کفر کو او شرک کو دیو جن دا غیر پنوم قسم منو خوری حدیث کی راغلی چاچی قسم و خوڑو بلا توزا ندید اللہ الہ الا اللہ ہوئی دید اللہ الہ الا اللہ ہوئی او تفسیر دی حدیث دارے دباد اہل علم نامنا قولہو چدا قول اللہ لہبی فقد کفرا و شرکا چدے کافر شوی عاشر کیو کوالت تغلیز دا حدیث حمل دے پسخوالی بانی والحجت فی ذالک او دلیل پدی کے حدیث دے ابن عمر رضی اللہ عنہ ہو دے چھے نبی علیہ السلام اور ادلی ابن عمر رضی اللہ عنہ ناہو وابی وابی پپلان میں نقسم وی فقال علا ان اللہ ینہاکم اللہ من کیتا سن تحلیفو بی آبائکم چتاسو قسم نو خرئی فقل پلارانو را خبر مکروح حدا اور کفر او شرک ورت تغلیظن ویلی او حدیث ابی هریرہ رضی اللہ عنہ د نبی اسلام نے مقال اج اللہ حبیب فرمائی من قال فی حلفه چاچ فقل قسم کیو واللہ تنوزا فلا توزا من قسم وی فَلْيَقُلْ دِلُوَ إِلَىٰ إِلَىٰهَ إِلَّا اللَّهِ وَهَذَا مِسْرُ مَعْرُوِيَا او دا حدیث تو مصر اللہ دے چی روایت شوید نبی علیہ السلام نشید فرمائی ارغیاء و شرکن و ایریاکاری شرک دے ادا یو مسلوا چې دا قسم د غیر په نوم شرک اکبر دی او که شرک اصغر دی. جمهور علما وایي چې دا شرک اصغر دی. بعض علما غي شرک اکبر طرف تلاړي. وقد فسر بعض اهل العلم هذه الايه او تفسیر کړي بعض علما د دې آیات فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا قال لا يراني دریاکاری نه کوي نداریاکاری چې شرک وی دي تغلیظا او دا مبالغه ده په زجر او پرټن کې. باب فی من یحلف بالمشی ولا یستطیع. باب دې په بیان دا چا کی چې قسم او خړو د پیدل تلو او چې د پیدل تلو وسنشتا. و بیهی قرآت سنا عبدالقدوس ابن محمد الاتعار البصری قرآت سنا عمر بن عاصم بن عمران القطفان عن حمید عن آنس رضی اللہ تعالی قال نظرت امرات نظر من لیو یوی خزین تمشی پیدل بزیلا بیت اللہ اللہ کورسا بیل پیدل تلو وصلو تپوس کړه شو د نبی صلی الله علیه وسلم نام زار کپو بار د دې کی چې او ځان نظر منل شي زو په دې د الله پورته نو تسلو وسی نشتا. فقال الله حبيبي ان الله لغني عن مشيها الله بي پروا د دې د تلونا مروها فل تر ثب دل حکم کوي د سورشي. وفي الباب يا نبي هريرة وعقبة ابن عامر وابن عباس رضي الله عنهما حديث عانس حديث حسن صحيح غريب. وبه قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد عن ثابت بن أنس رضي الله عنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ترشه و نبی کریم علیه الصلاة والسلام بشیخ کبیر فیو بودا لوی سارا تیر بودا یوحادا بین ابنه او دید دو بچو پا منس کی دویونی پوگلا سی فیو بلنم دکم نوری دو وجنا. فقال ما بالو هادا ویسد حال دی بودا قالو نظر یا رسول الله یمشیا نظر منل چې دی و پیدل دی. فقال ان الله لغنی عن تعذیب هذا نفسه قام قال به پروا ده سزا ورقول د دن خپل ځان تا. قال فامر هو يرتوا حکم ورته کو چې دی دی سور شی. وبه قال حدثنا محمد بن المسنا قال حدثنا ابن ابي عدي عن حميد بن نادس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم را رجلا يشرع قتل فذكر نحوه ندغ شان ذكركو. هذا حديث صحيح دا حديث سيد عمل بدير فنز باب اهل علم. وقال ديوا اذا نظرت المرأة كلش نظر من خزا ان تمشي شداب پیدل يو بي وسني فلترکب نسور دیشی والتحد شاعتن او داد پہدیا کی او گڑور کی. اے نظر منل شدا بہدا سڑے و دانان بحش پیدر کے اسی وش نشتا نکسور شون یو حدیا بور کی. بابن فی کراہیت النزور داد پبیان دا مکروح والی دا نظرنو کی. اے پدی نیت یو سره نظر مانی چې کنه دا بد الله په تقدیر او فی سری کې سرد بدل راولي نو پدی نیت دې نظر مانی کدی باندې څوک نظر منی شر دا بس دا الله په فیصله او تقدیر کې بګنی پدیره تو بدل راشد بیا ناروا دی خو کدی نظر منی او قیده دالا چې کارونه الله سانی ضرورونه تکلیفونه غدفه کوي فایده غرسی او دا نظر خو یو ذریعہ او وسیله دا الله تا او یو عمل دی الله ته د نږدې کېدو نبی ادا چې نظر مری الله وی یو فونا بالنظر او انی نظر تو لک معفی بدنی محررن وبه قال حدثنا قتيبه قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم تلا حبي فرمایلا تنذرو تاسو بدینیت نظرنا ممنئی چګنه د الله په تقدیر او فیصله کې وسرد بدل راولي فَإِنَّ النَّظْرَ نَظَرَ لَا يُغْنِي مِنَ الْقَدَرِ دانشی دفع کولی دا تقدیر نسشے سچی مالک او خالق لکنی نعغب کی وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ دے نظر پذیرے رستے رہیستے شی مال دا بخیل ناشر دے مقرر کو وی اللہ کدا پلانے کارشو نظر بیو دیکھ نظر میں من لے او گٹ نظر میں من لے وز ګور کا غکار ورشي د دې خدای نه په خیو نه هغه ګړلای د بخیل سړی نه مال پدیره دیشي او یو صدقه را سبوسیبت راغ او بغیر د شرط نه سو وسته دی او یو کونډه یتیم غریب به سره ته صدقه ورکا نو په صدقه مصیبتو نه الله دغه کوي نو اکثر زمونگ عوام ناری نظرانا نظر و یه نظر بی منده که دا تکلیف بی دا بچی او دا فلانی خبری لرشو نزو با نظر ورکوم نا آقا وقت سر و آیا چی مزدہ خیرات ورکوم چلا دا تکلیف رانن لری کی او نظر کی شرط راشی وفی الباب عن ابن عمر رضی اللہ عنہما حدیث و بی حریرہ حدیث حسن سیئیون امن پدی دی پنی زبار اہلی مدعا صاحب دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیر اندنورنا قریبو النظر پدی طریقہ دیدہ نظر یعنی نظر مقید مکروح گن لے لے لکہ دا یو شرط تے چکوشی خودے بخیرات کئی حکونشی ندے من کئی وقال عبد الله بن المبارك بن المبارك رحمه الله ومن كراهت في النظر معنى كراهت په نظر کې دا د فتوا دي په تعبیراره او په ګناه کې فإن نظر الرجل بطاعته وكن نظر من ليو شړي په تعبیراره د الله کې فوفى به پرواله او په دې فله فيه اجر دلر او په دې کې اجر وي ذکر نظر چینی اومن رو واجب شنو دی پادا کی دو باللہ جر در کئی وَيُقْرَهُ لَهُ النَّظُرُ او پدی نیت دل دا نظر منل دا مکروح حدیث دا اللہ سر یو شرط مکررون لی باب فی وفا النظر باب دی پو بیان دکو رکولو دا نظر کی وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عبد الله بن عمر عن نافع بن عمر عن عمر رضي الله تعالى عنه عنه قال النبي يا الله رسول اني كنت بشك دشيم نظر ثم نظر من له ان اعتكف ليله جزب اعتكاف قوم يوشفا بمسجد حرام كي او دا نظر می منلو فل جاہلیتی پا زمانی دی جاہلیت کی نو سوکم قالعو فی بی نظرک دا اللہ حبیب ورطوی پوروالیو کپ دی خپل نظر او پا دی باپ کی حدیث دی دا عبداللہ ابن عمرن او عمرن او دی ابن عباس رضی اللہ عنہمانا حدیث دومر حدیث حسن صحیح وقد ذهب بعض اہل العلمی او تیری دی بازی علمان دی حدیث تا قالو دیو ایزا اسلم الرجلو چکل اسلام را یو سری والے ہی نظرو تواتد او بدبانیو نظر دتابداریو نظر منلو فالی اکی بیہی نپور والے دیو کی پدے نظر بانی تا نظر دی پورک او بعد اغلیلن مویدہ سادو دنبی صلی اللہ علیہ وسلم دنورنا لا اعتکاف الا بسومن نشت اعتکاف مگر روجی سرا روجب ہے تا قول امام حنیفہ امام مالک رحمهم اللہ دنور و علم اکرام دے وقالا خرون و نور علمان دا علم نویلے سال المعتقف سوم نشت پا معتقف روجا الا یوجب على نفسه سوما مگر داشر واجب کی پزان بان روجا واحتجو بی حدیث عمر دی دلیل نیولے پا حدیث دو عمر رضی اللہ عنہ دو نظرائیاتا کی فلیلتا چلی نظر منلو چی اعتکاف پا کئیوش پا جاہلیت کی پا حرم شدید کی بدے نظر کئی پا اعتکاف پا کئی فعمره النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالوفا تلاوی بورتا حکم دو پروالیو کودی سرگور رو جنوا وهو قول احمد و اسحاق تا قول امام احمد و امام اسحاق رحم اللہ لے باب ان کے فتان یمین النبی صلی اللہ علیہ وسلم باب دیکھو بیان دلی کی چسرم یو قسم وڑن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وبی قال حدثنا علی بن حجر قال حدثنا عبداللہ بن المبارک و عبداللہ بن جعفر عن موسیٰ بن عقبہ عن سالم بن عبداللہ نبیه رضی اللہ عنہ قال کثیرا ما کانا دیر و آغچ و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یحلف بهذه اليمين چه قسم به قرو قدی طریقے قسم سرا لا ومقلب القلوب دا سندا زمان قسم وی پاڑو کی دزرونو چه زرون دا پلاس کی دی اڑای را اڑای باب فی ثواب من اعتق رقبتا باب دے پسواب دا اچاکی چیاغ غلام ازاد کو غلام ازادو لیو ڈیر لی اجر و ثواب و لیهی قال حدثنا قتیبتو قال حدثنا لیسو عن ابن الحادی عن عمر ابن علی ابن الحسین عن سید ابن مرجانا عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وما ودري رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا نے من اعتق رقبه مؤمنه جاء کی آزاد کو غلام مؤمن اعتق الله منه آزاد کی اللہ دنا بكل عضو منه فارندان دو دنیا وندان من النار دورنا حتى يعتق فرجه بفرجه تردی چه ازاد بکی عورت دورنا فسبب دا عورت دو دهرندان مقابل کی بے یوندان دا جهنم دورنا ازاد کی عبد باب کی حدیث دا عائشی بی بی دا عمر بن عباسا ابن عباس و دواسلت ابن الاسقا او دا ابیو ماما و دکاب ابن مرر او دو قبی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہمنا حدیث دا ابی غریر رضی اللہ عنہ حدیث حسن صحیح غریب من حاغل وجہ و ابن الحادی اسمه یزید ابن عبداللہ ابن عسام ابن الحادی و هو مدینی سقت و قد روا روایت بیدن مالک ابن عانس وغير واحد من اهل العلم او غود لماونا باب الرجل يلتم مخادمه باب په بیان دی او شری کی چې سپیړ ور کی خادم تا وبه قال حدثنا ابو قريب قال حدثنا المحاربي وان شوبان حسين عن هلال بن اسعف عن سويد بن مقرن المزني قال لقد رأيتنا سبعة إخوة ويمون لدلو زانو نورونا ومارنا خادم من لبار خادم إلا واحدة مغريو فلت ومها أحدنا نفس فيل والو دل ريوز ممنا نصحاب خشن كد ايمان او د خبر او د اخرت د فکر دورو زندگی وا ناخ پیمان شو نو د الله د حبیب نه تپوسو کو فامرن نبی صلی الله علیه وسلم من نعتقها د الله حبیب مون ته حکم کو چې آزاد کړي ایک شا غلام وال نو قوالو پد آزادو لازمی گنا دا یو مستحب خبره دا او دا بده گناهونو کفارشی او اغای کبو ظلم اکڑه داغی ازالب پدی راشی او پدی باق کی حدیث دی ابن عمر رضی اللہ عنہ مانا و هادا حدیث حسن صحیح و قد روا غیر واحد انحاد الحدیث روایت کڑه گنو لماو دی حدیث حسین ابن عبد الرحمن نا و ذکر باہو فی هاد الحدیثی ذکر کړي بعد په دې حدیث کې فقالا لطمها على وجهها فمخس پیړ اور کړي وا باب وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن شام الدستوائي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي العوام ثابت بن الرقاب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم من حلف ذات قسم قرب ملة في يهود غير الاسلام كاذبا دروجن فهو كما قال ندي بداسي لك سنگوي اي سره وي زب يهودي یا خدای اکثر ډیر وي وای زب ایندویم کدا کار میو کو زب نصرانیم کدا کار میو کو دهریو کافر ویم کدا کار میو کو او دا دروغ دا وای نو دې بداسی وی لکه څنګه شو یی دې مسلې تاسو چوکې کچا وی کافر ویم کدا کار میو کو نو دا وکارو کو نو دې کافر کیږي کنا علماء لیکلی دا تحدید او مبالغه دا وعید دا په حکم کې نه را نو اهل علم جمهور وای چې دې کافر کیږي نه نو که زړه کې ته دا کفر پټ نیولې لکه مکه دې لته شو من حلف بالله ولوزا فليقل لا اله الا الله او کفاره ته ذکر نکا دی کی کفارش تک نشتا اباد علماء وی چدی دا قسم دی او پدی کی کفاره نشتا او دا مذهب د نور او ایمام دی او د امام ابو حنیفه رحم الله دی دا حدیث حسن صحیح وقد اختلف اهل العلم فی هذا اختلاف دی علماء پدی کی دا حلف رجل کله چې قسم خوړی او شړې به ملت ان په یو دین غیر اسلام څخه بغیر د اسلام نه بغیر د بل دین بارک قسم خوړی قال هو ده وای هو يهوديون ده به يهودي او نصراني او يا نصراني ان فعل كذا كذا کچر ددا سدا شو کل ففعل ذلك الشيء نو دا کار وک نو ده به يهودي او نصراني او کافر جوړي کی کنا نو فقال بعض بعض لما وي قد تعظيما نو وی گنیا تر اثر کل کافر کی گینا ولا كفاره ثاني او قد كفارم نشتا او دا قول د اهل مدینه والو دي و به يقول مالك بن انس او دي باني امام مالک رحم الله وي ولا هذا القول لهبا ابو عبيد امام ابو عبيد دي تلاله او بعد اهل علم دا صاحب النبي صلى الله عليه وسلم او د تابعین نوې چې عليه فی ذلک الکفاره وذبانی مو پدی کی کفاروی او دا قول سفیان او دا احمد او د اسحاق رحمهم الله دے باب و به قال حدثنا محمود بن غیلان قال حدثنا وكیع بن سفیان عن یحیی بن سعید عن عبید الله بن زهر عن ابي سعید الرعینی عن عبد الله بن مالک الیحسبی عن عقبه بن عامر رضی الله تعالی عنه قال قلت ما وری یاد الله رسول ان اختی یقینا خور زما نظرت نظر من لم تمشي الى البيت چه دا وقته دل جی بیت الله تحافیتا پیبلا تیزار بم پو کلا چھئی غیر مختمرت او نبلو پتا پسرائی داسی نظر مندی تو دا اللہ حبیب غصش فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا اسنو بشقائی وقتی کشیر الله ستوي لا يصنع الله لا يصنع بشقاء اختك الله سنکای پستریوالی د خور ساس شیستا د خور پستریوالی الله سر الله د دین پاک فل ترقب داد سورشی والتختمر او دادی لپټه ساده پسر کی او چون کینه قسم خوڑلې نظر منر نظر تفارد قسم وی وانت سم سلاستا یامن روجی دیونی سی دری رزی روجی دیونی فی الباب یا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وحالا حدیث حسن او من پدیر پنیز دبار اہل علم او دا قول دیما محمد و دیما مصحاب رحمهم اللہ باب وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو المغيره قال حدثنا الرزاعي قال حدثنا الزهري عن عبيد بن عبد الرحمن نبي هريره رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال رسول صلى الله عليه وسلم فرمائے من حلف منكم چاچ قسم خورد تاسونا فقال في حلفه فبق القسم کی ہوئی والله عظیم العزا چه پلا تو زامن قسم فل يقول لا اله الا الله بذل لا اله الا الله ومن قال چاچ بل تو تعالى راشا وقامرك وقامرك چه زتا سر جواری حکم توبه دیو باسی فالیت صدق و خیرات دیو کی اغا حدیث حسن صحیح و ابو المغیرہ والخولانی الحمصی و اسمه عبدالقدوس بن الحجاج باب قضاء النظر عن المیت باب دی بیان دی پورا کولو دی نظر کی دنبولینا تامور پلاری ابل رشتدار نظر من لیو خود پورا کولو نمخ کی مرگ را رہے مرگی تلوارو کا نو وارثان توی پورے کتی کرا وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب بن عبد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان سعد بن عبادة وسعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوی وقت ود رسول الله صلى الله عليه وسلم نفی نظر فبارد و نظر کی کان على امه شدادا غفمورو توفیت و وفات شوی و وفات کړی شوی و قبل ان تقضیه مخید دین چې دی لا نظر پورا کړی نو نبی علیہ السلام ورته ویل په دوی هی عنها دا نظر دې د مور د طرف نه پورا کا دغه کوم حقوق واجب په مړی نو پکار دا دې چې وارثانو باندې واجب دي چې پورې کړي اے سوک مڑ شو پاغ نظر مالی دے نوارسانو بانی واجب دی چی پورے کی تی او کدا نظر پا مرض الموت کی رے نبیاب پدی دا بدا سلس نا پورا کولے شی بیا مد سلس نه پوره کولې شي هاغه حدیثن حسنن صحیحن باو ما جا فی فضل من اعتقا باب دې بیان دا غچا کی چراغ دی په فضیلت دا غچا کی چې غلام آزاد کی وبه قرات اسلام محمد ابن عبد العالی قرات اسلام عمران ابن عینا وهو اخو سفیان ابن عینا عن حسین بن سالم ابن بلجعد عن ابی امامتا وغیره من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال حبیب ایما امرئ مسلم کم یو سڑے مسلمان اعتق امرئ مسلما چی ازاد کیو سڑے مسلمان کان فکاکو من النار نشی ودا ازاد وال اخلاص وال ددورنا کل عضو منه عضو منه فارندام دا وبهرندام ددور نخلاشی وایما امرئ مسلم او کم یو شری مسلمان اعتق امراتین مسلمتین چه ازاد کی دو زنان مسلمانانی کانتا فکاکوه من النار وی بدا دوان زنان ازادو الخلاص دد جہنم دورنا یجزی او کلو عجو من هما عجو من هو کافی بشیر یو اندام ددوینا دا اندام ددنا وایما امرات مسلمتین هر یو زنان مسلمان اعتقت امرات مسلمتن چی ازاده که یو خزم مسلمان کانت فکاکوها من النار دا بشی ازادو آلد دید اورنا یجزی او کلو عضو منها عضو منها کافی بشی ارندام ددین داندام ددین ارا حدیث حسن صحیح غریب من آدل وجه ابواب السیر دا ابواب دی پا بیان دا سیر کی دا جمع دا سیرتن دا آو دی ابواب السیر ابواب الجہاد توئی دیکھت اللہ دا حبیب اغا احوال ذکر کئی جغید کفار سر غزاگانی پا کم طریقہ کری او دا مسلمانانو دا کافر سر دا غزا کولو ست طریقہ وی او دا دا سوچ ندی سر جنگی دا ملک تیری مال تیری نا دا دا ملک و مال و دولت او دا دنیا دا حرز جنگنے دا دا دا دنو کی شفقت پی دی کافر توی جتا سو مسلمانان شئی او کو مسلمانان کی گئی دا جزیہ قبول کری جستا سو دا شر نا مسلمانان پا امنوی ابواب السیر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باب ما جاء فی الدعوت قبل القتال باب دے بیان داو کی چراغلی دی چی دا جنگ نمخ کے بکافر لداوت ورکے دا مسئلہ را کداوت ورکن دے رسید رے نو کافر تا دا قتال و جنگ نمخ کی دعوت دا مخ کی دعوت ورته سره دا ورته واجب دی او کله دعوت د اسلام ورته رسیدره د دې جنگ مخ کی دعوت سنت او مستحب دی و به قال حدثنا قتيبة وقال حدثنا ابو عوانا عن صائب بن صائب عن ابي البختري عن جيش من جيوش المسلمين چی بشک یو لختر د لختر د مسلمانانو کان امیر مسلمان الفارسی ددی امین سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حاصرو قصرم من قصور فارسا دی گیرا چولی ورا گیرا کری وایو مانائی د بنگلو او د مانو د فارس والونا فقالو یا باد اللہ علا ننحدو الیہم دی مسلمانانو سلمان رضی اللہ عنہ تویلیو وی اے ابا عبداللہ علا ننحجوی دے مغرا پورتا کی گنا دیتا شی جنگو کو قال سلمان نجی اللہ نے دعونی دوہم پریم دائی چیز دائی رو بلن کا كما سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لك سمع اريد ديوت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدوهم كثيرا بلل فاتاهم سلمان راغل ادويت سلمان رضي الله عنه فقال لهم ندويت ويلو انما انا رجل منكم بیشک زیو سلیم تا سنا فارسیون دا فارسو ترون العربو اتاسو دی عربو لگو رئی نیو تبیعو دی دول زمان تابدار دی اوزی فزان امیر و مشر جوڑ کرے چسو لوابن اغمانی فین اسلام تم کچر تاسو مسلام راڑو فلکم مثل اللذی لنا تاسو د پار وای په مثل دا چې موږ د پار دی وعلیکم مثل الذی علینا او په تاسو وای په مثل دا چې موږ د محتامات مسلمانانو دی وینا به تم ک تاسو انکار کوي الا دینکم مگر د خپل دین پر حضور نه انکار نه کوي نو ترکنا کوم علیهم پری وذ تاسو په دې دین پر خپل دین باندې وَاَعْتُونَ الْجِزْيَةَ رَاكَوَيْ بَمُمْتَ تِكْسَوْ جِزْيَا عَنْ يَدِمْ فَقْفُ اللَّهِ وَأَنْتُمْ شَابِرُونَ او حال داد چیز للبئی قَالَ وَرَطْوَنَ اِلَيْهِمْ بِالْخَارِسِيَا دَئِ سَرِ فَفَارْسَي كِمْ خَبْرِ كَنِوِي ذکر ایک بارا بئی نبوئی دلکر نُرَطَنَ مَعْنَا وَتَكَلَّمَا وراتوان ایلیهم بالفارسیتی خبری کنیوی دی صرف فارسی کی وانتم غیر محمودین ایتاتو بتاریف نی کنیش ہے چکل اسلام نقبل ویو جزیرا کوئی وینا بیتم اوکتا سو انکار کوئی نفر ایمان راڑی نجزیرا کوئی نا بزنا کم لا سوائن مب جنگ و تاو سراف و برابر طریقی بانی قال لا اغیوینا مگن اسلام راڑو ندر لجزی درکو قال فدعاهم ثلاثت ایام فقالوا یا عباد اللہ لا ننہدو الیہن وی موږ دې تر افورتکیر قال لا غوینا قال لا غوینا قال فدعاهم راوی وی روی بدل دی دریو رزی الامش لهذا مثل دیتا او چې دریو رزو پوریا غیر اسلام راړونی کی زی قبول کا ثم قال ان حد له افرا پور تشی دیتا قال فنا حد نه را پور تشو غویتا ففتحنا ذلك القصر ندغ ماړی موږ فتح کا وفي البال بريدا ونعمان ابن مقرن وابن عمر وابن عباس رضي الله تعالى عنهما او حديث سلمان حديث حسن الله عارف الله من حديث طاهر بن صائب فسمعت محمد يقول ابو البختري لم يدرك سلمان ده سلمان رضي الله عنه نمنته لأنه لم يدرك علي الدال رضي الله عنه نمنته وسلمان مات قبل علي سلمان رضي الله عنه دالي رضي الله عنه نمت وفاته وقد ذهب بعض أهل العلم أو تريد بعض علماء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغير أصحابه تب تابين ونورنا إلى هذا دي حديثة ورأو دي مني ایدعو چی دا کافر دی روبل لیشی دعوت دی ورکریشی قبل القتال دی جنن مخی او دا قول دیتی اسحاق ابن ابراہیم نے قال دیو انتو قدم ایلیهم فی دعوتی کچر رواب دی بیتا دعوت پیش کرشوی نفحسن بیا خورتا خبر دا یکون ذالک احیبا دا بدای د پار ډېر د هیبت خبر وی ابا دې دین مویلا دعوت نیو نن دعوت ما او نشتا زګر اسلام دعوت ټول خلق تر رسیدره وقال احمد لا عارف یوم هذن یذا زنکی جنم نرزی اوتن چی دے برابل لیشی امام شاہدنی مولاوی لا یقاتل العدو جنگ بنیشی کی دے دے کافر دشمن سرحت آیا دعو یو دعاو چی روبل لیشی اللہ یعجنو ان ظالم مگر دا چی دے تلوارو کی دے دعوت نمخ کے او حملو کی فیلن یفل کدا چی اونکل او دعوت ورنکو نو یو پکې زنيشتا جنگ ور سره کوي فقط بلغت هم دعوتو زکه کافر ته دعوت رسیدلې باب و به قال حدثنا محمد بن يحيى العدني المكي ويكنى بأبي عبد الله الرجل الصالح ويقنع بأبي عبد الله الرجل الصالح وهو ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن نوفل نوفل بن مصاحب عن ابن عصام المزني نبيه وكانت له صحبة ودفع صحبة قال دائي فرمائي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم و رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا بعث جيشا فلج لخر بولی غلو سریه تنیا جماعت یقول لهم ذی مجاهدین مسلمانانو تبی اذا رایتم مسجدا فلش میوزه کی جماعت کتو او سمعتم مؤذنا یا موارد د باقون کی با فلا تقتلوا احدا ذبیا سو کو اجنیما جنگ مکوه هذا حدیث حسن غریب اے بیا سو کوئی نیما دکا چه بانگ یوی دیکنی که مسلمانان مشتا او جماعت چیده نو دیکنی که مسلمانان